फाजिल, आजकल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है, बता क्या खाएगी ठंडे में तू? गाजर को हलवा खाऊंगी मैं बिना चम्मच के, और कढ़ाई में कूद जाऊंगी, उलट पुलट हो जाऊंगी, और पैसा दे तो रही हो अपना आप, मेरे तो कहा है मेरे तो हराम को मुंह लग रहा है। DJ Manu.